گران و محترم اوریدن کو دا مولانا مبتی مجتبہ امیر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 43 نمبر 61 چپ مدرسہ جوہر القرآن سلیم خان کی 4/8/2007 کی شعر دید ملاوی دو پتہ ایسا دی اشاد تید سنت کیسد این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزی مین چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 جنگ وی گورا نرتوب تای وین یو قاتلو کمی ولو کم الادبار او کدی جنگو کی تاثر نوالی بتاسو دا توپی وی تراوالی ولو کم الادبار آلی بتاسو تا شاگانی بتاڑی شاگانی مانا ما اکڑا این دا الادبار مانا گوری شاگانی ندا الادبار طالبانو تا پتر جمع دا دوبور دا دا کنه دا او دوبور کناتی تا وی ولو کم الادبار اړی بتا اوس شاګانه دور نران خودی سړیا خو ته خلک غون ته کې مسلمان ځان کې ته همت پیدا کا ته د خپل میشن د قران او سنت کلا کو نیوا والتا کوم منکم امتو یذون الخير کنتم خیر امته نخرجات للناس ته په دریم قانون باندې شه برابر شه او په قانون د جماعت باندې برابر شه نو ګوره کدا کاپران ته درټینګی شو د اوس مجاهدینو ته درټینګی دي د کم ځای نه گزار کئ نو وم اسمان نه گزار کئ ځکه ته میدانی جنگ لراشه میدانی جنگ لچراشی نو بدبخت مسلمانان ځان لمخ کی تکړي بدبخت مسلمانان افغانستان کې ځان ل بدبخت مسلمان مخ کی تکړي او شاب اول به تړاس کې موږ برستو راځو هغه ځان لمخ کی تکړي هغه بدبخت هم د زور او د دوه زور په لپاره خپل ایمان خرسي او مجاهدینو لمخ کی تودريږي مخه له مجاهدینو تودريږي ځینځه کنه میدان ته خوده راشي انګريز وی ډیره مزه کوي ملګری وی ډیره مزه کوي وی هغه ځای بډازو کې ودی بدی ذکر غوښتي دی داسې فراتی ملګری وی ویمون روس واکیم جنگی دیلیو وی روس واکیم جنگی دی روسیان ډیر ناران دي د خنځیر زامن وی د انګريز په بدل کې روسیان چي دي وی دا ډیر د بلا زامن دي وی چې आवाज بغیر شو یوازې نو په خبره خو به موږ نه پوي خبره شي یا کنه وی په خبره باندې پویدو وی ټوپک به سرنو چې سبا سرنو غیر بشو ویني په داسې درې داسې وکړو چې دا زېوله بالکل داسې دا زېوله وی تندیل به گزار ورک چې بل زېموله سرول چې ختمې ګم بس او وی مجال چې روسي سره په خپایا په سر په خېټه به ولګید هغه چې غواله دا هغه چې غچام نو اورېدلې او دا انګلیزان چې دی بکړې وباسي بکړې وی دې سره چې خوا کې ډزو چې خوا کې نو پړ مخې پرې چې دی کې زمړې ما وی کې چې زمړې او ملک یو چغې چې باقړې لکه د خوانو باسي دور د لګاندی لوی د لګاندی خو کسو کامې ده نه چا دی مسلمان وای یو قاتلوکم یولوکم الادوار او که جنگ کې تاسو سران وړی تاسو شاګانی ثم لاین سرونو بیا ورته امدادو نکړې شي زور بات علی مزلا چا چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرې خودونه دغه حالت وګوره چا چې دا میشن پرې خودو د قران او سنت میشن او میشن د دعوت پرې خوندغه حالت وګوره زوري با تعالی مزلا تا پښو دې په دې باندې خواري عزلا مور سپکېدو والي شو دې په دې باندې مور سپکېدو اتمسوک بالباطل چې قران او سنت پرې خود نو په دروغ او رسالو باندې به دلایل نیو بیا ځخائر دی او بصائر دی زوره با تعالی مزلا تا بشو دې په دې باندې مور د خوارای اے نماز کی وو چر دج دی لاندې شي الا بهبل من الله او بهبل من الناس مگر دا چې پراسای چې مونګول یو لګی پراسای د الله باندې او یا پراسای د خلکو سم مطلب الا بهبل من الله مگر چې مونګول یو لګی پراسای د الله مسلمانان شي د ذلت او بچي او د خپل میشن بیا راوالی وین وهبل من الناس او پراسای د خلکو یعنی د بادشاہ وقت قانون ته غاړه کی دي نو بس داغه ذلت پینو داغه ذلت دلان دی وهبل من الناس مگر پراسای د خلکو باندې سیندی رحم الله وای چې د مسلمانانو دا عالمانو دا کار دی دا مسلمانانو دا عالمانو دا کار دی که قرآن و سنت نبیانی نو دا اللہ مجرمان دی نو جیل خانه دا آخرت جیل خانه دا کم زی دا آخرت او که قرآن و سنت بیان کی نو دا خلق و مجرمان دی جیل خانه د دنیا جیل خانه د چا دا نو سخوا کما دا ته جیل خانه د دنیا خوخه ک جیل خانه د اخرت خوخه نو جیل خانه د اخرت ګرانه دا جیل خانه د دنیا منظوره کا قران او سنت څخه بیان کا الا بحبل من الله مگر پر اسای دا الله باندې وابل من الناس او پر اسای دا خلکو دو مانا در اسای دا خلکو دا صحابه و تابیداری و باو یا مراد تین جزیه چه دا مسلمانانو جزیه قبول کنو دا زلت بسن آسو بچ شی و باو بی غضب من الله او اختو شدی پا غصه که دا طرف دا اللہ نا و از ربط علیه ملمس کنا او والی شو پا دیبان مورد خوارای دا زلو یعنی زلوی خوار شو ذالک بیان نوم کانو یک پورو نو بیات الله مورد خوارای دا زلو خواردی یهودیان و نصارا خو یو جدا خبره ده چې څوک پرسیدی لی تغل توینو پرسیده لی خسرو بو نی لقدس تسمن تزاورا من و نفخت فی غیر زورا من دا خو چه کمننو پرسیده لی غد گنن لی دا اللہ اصل اکسال لی پرسول دی نور زلیل دی زلیل دی دی زلت نبچو ندی دا پرسیده لی دی ساربن نی زور با تالی امول مسکانا والی شده پدی بان مرد خوارای او بیام یهودیان ذلیل دی خوار دی خو بیاوام چه کالا مسلمان مسلمان شی چه کالا مسلمان سی شی مسلمان نو یهود اک کشان دی سی دی خوار خو چه مسلمان خپل مسلمانی پری خدا نو خود مسلمان خوار شنو ذالکا بیانم کانو یک پرونو بیعت اللہ دار دی وینا چه قینن دی کفر کاؤ پایتون دا اللہ بانے وجل بے پیغمبران بی جرما ذالکا بیانم بی معصو و کانو دا دی وجنا چودی نا فرمانا وکانو یا تدونو دی دا دا تیر لیسو سوا ندی طولی او شانتی دا خو خوایا لیسو سوا ندی طولی او شانتی منال کتاب امتون زن دی کتاب والا او نیوڑل دا دیو دیان نیوڑل دا قائمتون عمل کون کی دا لب کتاب قائمتون عاملتون یدون آیات اللہ چلوالی دا اللہ آیاتون یعنی یو بجنون التوحید توحید بیانی آنا لیلی با طرفون دشپا که وامی از جدون او دیوی تابدار دیوی سجده که انکی دا اللہ صفتون ای ذکر کهی ایمان ناڑی پا اللہ بانه و پرا درستای او کم که بیل معروفی بنه کو بانه و منا که دبا دونا ویو ساری اونا فی الخیرات او تادی که پا کارون دنه کو که تلوار که پا کارون دنه کو که یعنی یو با دیرونا فی اجابت حکم اللہ ای تلوار که پا منل دا حکم دا اللہ که و اولائی که من اسوالیهن او دا خلق چی دینوم دیدی نیکان دا خلق دیدی نیکانو نا یعنی دیدی نبی علیہ السلام دا امتشو زکی ایمان راڑنو پینزم قانون و ما یفعلو من خیرن فلن یکفارو ارکان دا جماعت پا جماعت پانی مال لگی او بیا زجر شمانو تا و ما یفعلو من خیرن او آچه کئی دیدی نیکانا دا عام ذکر که او قانون سرت من خاصو آغستو چه و ما ینفقو من مالن آج لگئی دی دمالنا فلن یکفرون دی بنا قدریون کریشی یعنی لی یحرمو ثوابهو البتتا دی ثواب نم محروم نشی فلن یکفرون دی بنا قدریون نشی واللہو علیمون بالمتقین او اللہ لی پواپ متقیانو یعنی پی اخلاص که ان کو بانے چی اخلاص بانے سوک مال لگی دانا چی بشورا کیوائی بھائی دستا دستراو گرزوئی دیوی دا پکلا بلا شورا نرچنی خود دستراو گرزوئی دا شورا دست دست را خورده دا زمان دا پلار دا بادام اترکونه چلی چه دست دست را خورده پوهاش معلوم شوا چه دا سره پا تنظیم که مخلص نده او چه تو اتاقای لس را خورده اقای سره تنظیم لپا لس تنظیم چلی گی وای چه شل شل را خورده شل با خورده پوهاش چه دا عملگر مخلص ده والله علیم بالمتقین اللہ پوه و متقیانو بانده این الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم چه پا دینی نلگانو خیال لسده چه دا مال پا دین نلگه غوطه والا ورکای نو خیال لسده تا با دا اللہ دا عذاب بچ کی نو مال خدا زیمواریم نداغسته چه زبای دا اللہ دا عذاب بچ کم این اللذین ها کفرولن تغنیان و موالهم یقین ها کسان چه کفر کرده چاره و بچ نکی دیلا مالو نادهی او نا اولاد دی دا عذاب دا اللہ نمامولی او دا کسان نیور والا هم فی آخالی دون دی بوی بده که همیشا مسلو ما انفقونا فی آزل حیات دنیا دی خویر خرچی کی وی ډیر مال لګی دا وګور پلان کیږي کې مو په اسپیټال روکو پلان دی کې دا وګړ پانی دی کې دا وګړ او دا مسلمانانو له قرضي ورکی ان سی ایچ ڈی آی مسلمانانو له چکمنو قرضي ورکی دا چل کې دا چل کې وی قرضي ورکی وی بیا دا کې څنګه وی چې خیر دی بیا ورپسې دورا خیر دے تخپل کا رکا بیا وچ مال راکے نو خیر دے دو رو پکی زیادت راکے نو دا سود ندے نو بل بیا وی خیر دے کنی راکے نو بیا با گورو کنی راکے نو بیا با گورو ملگیر راتوی وی کن راکے بیا با گورو دی بیا با گورو پا مطلب تا پوئی گی مینا بیا با گورو مطلب خو ما تا پتا نیشتے وی دی بیا با گورو مطلب دادے چی یا برا سر خزنو کرا کی یا برا سر لور رو کرا کی بیا نو بیا بیدر داغی پا تنخواہ کی کٹ کو تای پا تنخواہ کی بے کٹ کو وی بیا با گورو نو دا داغی مثال ذکر کئی دا دنیا دا پار خرج کئی پا بی دینا کی خرج کئی دا اللہ سر سمقام نشتا دیں مسلو ما ينفقونا فی حاضر حیات دنیا مثال لاغی چی لگئی دی فی حاضر حیات دنیا پا دی جوان دا دنیا بھی کئی پا دی جوان معمولی کئی ندی نم نشان دا پارا پوٹونو باندې لگئی یورو پلان کی ویڈیر سخی دی پا خدا یقین کو دوٹونو پرس باندې ٹھولو خلکو لڈو ڈائیور گئی آئی چھے الیکشن رضی چی کانا الیکشن کیم کی ویچے کم دنو دادا چپی پرتی بھی چپی چپی الیکشن کیم کی دادا نم نشان دا پارا دی نم نشان دا پارا فی آزل حیات دنیا یا نفقت الیہود علی علمائہم خازن وی پا مولیانو لگی خو پا بریلیانو لگی نو پا مواحدینو خونا لگل یا فی آزل حیات دنیا فی غیر طاعت اللہ فی غیر طاعت اللہ سمرقندی ہوئی فی حاضر حیات دنیا فدی جوان معمولی کی کما سلی رہن پشاند سیلائے دے فی آسرن چوی پائی کی اخوالے سرن بردن سر پا مانا دا برد سورت نور دری سلوی اختم یا سرن مانا گرمی وورو حر سورت بقرہ 266 265 پیتم فی آسرون چھوی پائی کی گلائے اسوابتار سا قومین چورسی کی فصل لے قوم تا چھ ظلمی کڑے پا خبول زانون بانے فعالکتو تباکی اغیر را آفصل اغیر را تباکی فعالکتون ولاکی اغیر را وما ظلمهم اللہ ولیکن انفسهم یظلمون ظلم ندے کڑے اللہ پا دی باندے ولیکن انفسهم یظلمون لیکن دی بزانون بانے ظلم کئی زان سرے ظلم کو خبول مال بیزائے استعمال کو یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتان پینزم قانون دپار دا حفاظت دا جماعت حفاظت دا جماعت دپارا پینزم قانون غیر کس بے ادبار کس زان سر پا اہم شورا کے مکینوئی لا حامل جوڑوئی لار برابروئی دپار دا تبلیغ او دا دعوت دا توحید و دا سنت او دپار دا رد دا منکر چھ بھائی زمن کلی کی دا منکر شروع شئے دے یا انجیوز دے یا چې کمنونو کیبلی دی یا بدعات تی یا شرکیات تی دا منکر با پا کمه طریقه بانی ختمو دا غیر پارا تاسو سو سوچ کوئی نو دا سی شورا که تاسو غیر کس مکی نوئی زکا تاسو راز با پاشی او خپل منزل مقصود که با کامیاب نشی ای ایماندارو لا تتخذو بتوانتان منی وی تاسو برازدار آئی بتوانا لاند طرف دا بلستن تاوی استر تا یا مخ دبلستنی بل استر الان دی استر تا بتوانه وی او آغا بانین تا وی چه سڑه دا جامو دا لان دی اغوندی نو زلو پوری لگی دلی کنا نو مطلب زلو پوری ملگ وی رازدار مجوڑه وی لا تا تخزو بتوانه تان مجوڑه وی تاسو رازدار من دونو کمی لاغست تاسو نا لا یالونو کم خبالا لس وجه ذکر کئی چه تاسو غیر زان که ولی مکنه وی زکا غیر کس دانا روا کئی دانا روا کئی دانا روا کئی لس وجه ذکر کئی دا منافق سرا دنو دوستای چه منافق سری سرا دوستی مکوا او اگر رازدار مجوڑو لس وجه ذکر کئی داغی لا یعلونکم خبالا لئی کمی نکی پتاسو فساد ایلا نکی پتاسو فساد لا یعلونکم ایلا نکی لا یعلونکم ایلا نکی پتاسو فساد ودو معانتم دوی موجا ودو معانتم د زړه نه غواړی تانګول ستاسو ما مزدریا ودو معانتم د زړه نه غواړی تانګول ستاسو یا غشه چې تاسو په تکلیف کیا چي دا خو غره چې تاسو په کومه کنده کې کوم ځای به ته کنده کني کوم ځای به راغورځي قد باتل بغضا من افواهم یقینا ښکاره د ترپګنی د خلو د دینا خبرې داسې کوي وی دا ځان لوي مونږ ځان لوي دا ځان لوي مونږ ځان لوي قد باتل بغضا من افواهم یقینا خاره د بغوز او ترپګنی د جبو د دینا بسایر او زوی تمیز ذکر کوي وې سا شخص دغه په حواله ذکر کوي وی به دتیانو سره دوستی مکاو نه هغه وای والله لا والی احدن ذابذاتن ولا من کان من اشباههم قسم یو بدتی سر با یاران نکوما او نه چ سوک دی بدتیانو پشان کار کای اغی سر با دوستانانو کوما وی والله لو امد بینهم من عطشن قسم دی کده دی پا مخ که ده تندین امرم نو لا اشرب الماء من امواهم لا اشرب الماء من امواهم قسم دی کده دی اوبه می اسکلی اوبه ام نسکم وی تو بوچ دا دوم را سختی وی یا صاحبی لا تلومنی فیزا که قد و ملگری یاوی ما پده که مملامتا که قد بدت البغضاو من افواهم یقینا خکارشوی ده طرف گری ده خلو ده دینا چه ده ده خلو نه ده بغض ده خبری راوزی چرته تی راوزی نو اشیخ سه ده پنجپیر وی ویچی یا سره معلومه چه ده ده راسره لگی کنه لگی نو لگی غصه که لگی غصه که نو پتا بتاو لگی چه غصه شو نو پزان بپویی گی نه او آغا سه بدر پسی او غری چه بلا بدر پسی او غری قد بدتل بغضا من افواهم یقینا خکاره ده بغض و طرف گنی خکارشوی ده بغض و ده خلو ده دینا او ایلا بلا ویو ما تغفی صدور و مکبر آغا چه پتایی سینی ده دینو حالا دیر غد تی زلونو که الویلوی غندان پت کردی ما ویلو سور غند پتایی خربوزی نه نه ده کالو خان ده کدوم را کالو خانی کدوم را کالو خان مالوی تا بکه ما یاده من یاده ویده شانت کالا کالا وما تغفی صدور و مکبر آغا چه پتایی سینی ده دینو حالا دیر غد تی قد بینا لگ دا خواست پا خلوبانه کالا کالا داس خبرو کی پزړه کې غډېر لوی غونډان دی وي قد بیان علیکم الایات یقین بیان کړم غتا اسوتا الایات نخیر دشمنای دی الایات نخیر دشمنای دی ان کوندم تا خلون غتا اسو کې عقلی او کو خیاران یی اتلا بیان په دوستای نیوین ها انتم اولای تحبونهم ها انتم وا خبردار تاسو اولای داس خلکې تحبونهم چې مینا کوي د دې سره ولا يحبونكم او دې سره مینا نه کوي توای چې دا زما مرګری دی او مونږ یو شی یو هغه وینه مونږ جدا جدا یو ته ځان لږه زو بزان لزم ولا يحبونكم او مینا نه کوي تاسو سره و تؤمنون بالكتاب كله او منی تاسو یقین کوي تاسو په کتاب ټول باندې او ټول کتاب کې دا ویل دي چې لا تتخذوا بطانه من دونكم او ټول کتاب کې دا ویل دي ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب او ټول کتاب کې دا ویل دي چې لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين دا ټول کتاب خبره ده کنه واذا لقوكم قالوا آمنا کلا چې او زه تاسو سره نو وای دي آمنا من ایمان اورل دي واذا خلو اور کلا چې आवाज شي ځان لشي ځان خپل محفل کې کینی اول خو وایستا یو شی به زمونږ رور یا زمونږ بایی یاره خو چې ته خو درس کوی که قسم نه زړه زمونږ باغ باغ شي باغ باغ شي مونږ وایو چې شکر دی الله مونږ له داسې کشران نه کړي دي وایي دا خلاو هر کله چې یوازې شي نو عزو علیکم الانامن من الغیظ چیچی په تاسو باندې ګوتې من الغیظ د قار نه دوره در باندې غصه دی چې خپلې ګوتې کراپوي چې ارمان چې نو کاله بوله دا کومې والله بندوم نو خوی زه دا کومې وچکي هر وخت یې کومې واز کړی دی بل څه کاري رشته او درس دی او درس دی او درس دی او درس دی وایي دا خلو عزو علیکم الانامل هر کله چې یوازې شي نو چیچی په تاسو باندې ګوتې من الغیظ د قار قل موتو بغیظکم وتوائم مړشی سره د غصو مړشی ان الله علیم بذات صدور یقین الله پوره پراز شنو باندې ان تم بل پلیتی ان تم سات کوم اسراتون تاسو هم کور سی تاسو خوشالی تاسو هم نو خپکای دی لالا ډیر غسر استا په خوشالای باندې تاسو خوشالی ملاو شی مایګری زیات شی درسونه زیات شی د توحید او سنت میشن په ترقای شی او دا قرآن و سنت میشن پا ترقای شی ده خواپا ده وائن تو سب کم سیعا او کورسی گی تاوس تا تکلیف ملگرو تا تکلیف شی یا طالبانو تا تکلیف شی نو یفرحو بیا چی بیان کئی وارو که چی بیان کئی یفرحو بیا ده خوشحالی گی پاگی بانده نو دادا خوشحالوائی ما شیخ سد پینده رحمه اللہ یا مری اسپتال کیو ای بیمارو دوارو طرفونو تو توی ڈراب لگی دلی و ڈیر بیمارو دا پنجاب یو بریلی اگا تپوس لراغی یادت لاؤ تپوس لراغی ویچی سنگ پا دروازا رادن نکیدن دا شیخ سیب خصوصی کمری تا بلا دروازا خویو ملگر اولادو نیازر در راغی شیخ سیب توی چی فلانکی بریلی راغی تپوس لراغی وی شیخ سیبی چی سب روطای چی مرازا دروازا بند کا وی دروازا بند کرو چی ڈراب ربونه لری کړل وی چې زما بریت منې سم کړي پټکې مټکې را لپسر کې دی وی بالاخ را تشاته کې دی خنې کې ناشته وی نه کې ناشته بریت منې ته برابر کړل سړی چې څنګه را دن نشو وی قتل وتا وی حضرت مزاج شریف وی شیخ صاحب ته چې الحمدلله اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو ان شاء الله آئندہ جمعہ پرانا قلعہ میں پڑھاؤں گا آئندہ جمعہ وک خیر رارزم خپل جمعات کې به جمعہ پڑھاوم خیمه نه خیره سره کنا دا وی سوازو محمد امیر بندی علی صاحب رحمه الله زمونږ د استاد والد سیم هغه به وای د سحر اذان او د ماخام اذان په خپل کاو په سحر اذان به کاو چې برلیانو ته وی چې رات خیریت سے گزری الحمدلله محمد امیر ابي زنده ہے ال ماخام اذان به په خپل کاو چې دین خیریت سے گزری الحمدلله محمد امیر زنده ہے کنا آرام بنوم می ا خوشاله وای ما وائن تصبروا وتتقوا کته وای چې داسې دشمن مې د خدای کیږي بس دا دشمنان دي چې تاسو په تکلیف خوشاله دي دا ټول د يهودو د نصاراو دا چالو نه دي موږ په ټول قران دغه وا ما جوړنو ولکه فکر وته کوي د يهودو د نصاراو چالو نه د ناکار مولیارو یو شه دې ترې پرخ پکېشته ترې وائن تصبروا وتتقوا او که تاسو کلاک شوي او ځانم بچ کړو دوستای دې نه لا یزرکم کیدوم شیا ان تصبرو کو کلاک شوي تاسو په خپل میشن د توحید او سنت او د قران او سنت په میشن کلاک شوي وتتقوا ځانم بچ کړو دوستای دې نه وتتقوا ځانم بچ کړو سستای نه لا یزرکم کیدوم شیا زره نشي ور کوله تاسو له چل دې معمولی هیڅ زره نشي ور کوله ان الله بما یعملون محیط یقین اللہ پاک بانے چکے یہ دیر آگے رہا ان کے دے اللہ بھی ماں تے پریدہ زب پوشا زمان کار پوشا ان اللہ بھی ماں عملون محیط یقین اللہ پاک بانے چکے یہ دیر آگے رہا ان کے دے قوانین ذکر کرل پینزو داغی دے پارا دو نمونی رستو ذکر کئی منس کو انہوں گا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ددي زينا واقعا د احد او واقع د بدر دواړه ذکر کوي اول پلانډو بیا د احد واقع تفصیلا ذکر کوي اول د دواړو واقعو ربط او مناسبت مخکې د تنظیم مسله ذکر کړه او داغی اصول اس وی چکالا احد کے و بدر کے تاسو دی اصول و پابندی کولا نو کامیابی وا غیر در کے رازدار نو او پخپل مشن با نکلا کوئی نو بدر کې الله کامیابی درکړه سره د لګوالینا او چې کله در کې غیر رازدار شو په احد کې منافقان در کې رالل او په خپل میشن کلک نشوي ځکه چې د امیر خبرام او نه منلا وقتی ناکامی ملاو شوا دا دوار واقعی دا دید پارا ذکر کئی او بل دا احد واقعا دا پارا دا دفع دا اعتراض ذکر کئی دا جہاد نا کدا جہاد صحیح شیوے او دا صحیح طریقہ وے نو پیغمبر شتے صحابہ شتے په میدان کې نو شکست ولې ملاو شو داغی جواب بکی تفصیلا پلنډو به اوم کوي جواب چې صدا خو جنگ دی نو جنگ کی کلا بیداد او کلا گٹا او بل جواب کی پوک دو باننے چی اللہ خپل وعدہ رشتیا کڑا اللہ رب العزت فتح ور کڑا خودی اغا فتح د خپل اعمال د لاس خراب کڑا فتح خراب کڑا د خپل اعمال د لاس نو د دې پارا د احد واقعہ ذکر کئ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ اول دو احد واقعہ ذکر کئی بدر کی چکلا کافران ذلیل شو اوٹا کیدل او تختیدل نو دیوی چی منگ براروان کالا بیا جنگ کو راروان کالا مکمل تیاریو کو نبی علیہ الصلات والسلام ملگرو سر مشوراو کلا چه میدان تا وزو او کنا دل تا با دفاع کو کاغی رالل نو بس دل تا با یو دفاعی جنگ باو کو ورزو پینا ما ده نبی علیہ السلام رای پا دی طرف وا چه مدینه کی پاتی کی گو او دفاع باو کو صحاباو کی چکم گرم ملگریو چکم بدر لنو تلی نو آغای دیر شوقیانو آغای وی نا وی دام منگا پا کورونو لکه دخزو ناسیو جنگ بکو ناوزو میدان تا او که شهادت رازی نزمون خدا ارمان دینو نبی علیہ السلام و تویلو چه بدر که تاسو اویا ملکدیو او تاسو بی اویا قیدیان کدیو او دا قیدیانو مقابله که فیدیا غستیوا نو اللہ رب العزت تویلی دی چه پا حد که با اویا شهیدان کی گئی نو شهید شهادت پرازی اگه وی زمان قبول لی من خدا غا غوارو نو میدان تا نبی علیه صلات و سلام کور تلال زغر ایوا چولا راروان شو صحابه و غا کشران ازورل گوروی ده نبی علیه سلام طبیعت یو و تاسو بل سوکرل تاسو نو جوانانی پا خبر پویگی نا نو پاتی که دل پا کارو زکر ده نبی علیه سلام طبیعت پا دیو اغای ورطاوی ویزا منگ باس نبی علیه سلام تا ووایو چی نزو اکا شرانو بیا نبی علیه سلام تا ووی رجی ستاسو طبیعت ده پاتی که دو ده نو نزو پاتی بشو اغای ورطاوی نبی علیه سلام ورطاو فرمایل پیغمبر چی اوزر زغر واچه نو بیا ایک دینا زو استیار راغلیم زی چیزو لارل نبی علیہ السلام سرد زور و ملگورونا چه کاپرانو تا مخامخ که دلو ندریس و کسان پا عین مقا عبدالله ابن عبی ابن سلول منافق او داغ ملگوری پا عین مقا دست بردار شو ویدا جنگ دی دا خودکشی دا آغا طرف تا دری زر کسانی دی طرف تا منگ زر کسانی دا جنگ دیتا ہوئی دا خودکشی دا جنگ دی منگ پا کی نیو پا عین موقع جدا شو دا دا باطل کار دی پا عین موقع بستان جدا کی گی دا دی دا پارا چه ملگری دا لسس کی زکا چه دا سخت تا موقع کسا کسان جدا شنو دا نور زلو نام او را پی گی پا غیر سارا دا دری سو کسان جدا شو دو خالص مسلمانانو ڈلوی دو بنو سلمہ او بنو حارثہ دا غی زلونو کی رالل چی دا دری سوا کسان لالل نو منگ بوم لار شو دا خالص مخلص سوچا مسلمانانو منافقان نو اس خیال زلط راغی چی دی زینو منگ بوم لار شو بس دا صرف زلط رالا او ڈائریک لالل خبرا عمل پی اونو کو عملی پی بیاونکو ویچه نا دا خو نبی علیہ السلام چه میدان کی اولار دے دا صرف خی چه پہین موقع کے کسان جدائشی نداغی اثر دا سی نو نبی علیہ الصلات والسلام پخپلا بنفس نفیس کمانڈ کو زغره غسته وا او ملګری کینول تاسو دی ځای کې نه تاسو دی ځای کې نه مورچی برابر کړی او د 500 کسانو دستا دا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ په قیادت کې هغه ولې ګلې او کانډا وتا د دوو غرونو مینس کې لاروا ورتوی تاسو 500 کسان دی ځای کې نه تاسو باندې جنگ کوي بس دغه ځای به سوکیداری کوي که چې د دشمن ستاسو د طرف ناراضی دي کانډا او د غاړې تاسو به حفاظت کوي او کومنګ دلتا کارغان اوچتای کارغان یعنی من شهیدان شو او کارغان رالل او زمون پوټی اوچتای خو تاسو به د غذای پرېدې نه راکوزیږي بنا او کفتح او ملاوشی تاسو به راکوزیږي نه چې څو در پمانی ویني. نبی علیہ السلام د جنگ نقشه جوړ کړه ملګری زاینو زاینو باندې تقسیم کړل جنگ اوشو وقتی طور پاورن مسلمانانو فتح بیا مونتا چه فتح اوشوا ملگری ده کندو نراکوس شو مل خبره اونا منلا سلویخ کس راکوس شو او لس کسان پاتی شو دشمن ده آغا غاڑ راغه اغا لس کسان پا غزای که شهیدان کرل او ده شا ده غاڑ پا مسلمانانو یو ڈالا رالا او بل ڈالا ده مخ که نرالا پا دوارو ڈالو طرفنا مسلمانان گیر شو نراغو چه ده گیره نیزان استوی نراغو چه ده گیره نیزان استوی ده هر طرف نگیر شو نو بیا وقتی طور شکست ملاو شو خو بیاوم چه جنگ او شو شهیدان مسلمانان شو خو مسلمانان ده میدان نتلی ندی کافران لارل ویزاو سمتکو ستره کل لارل نو خبر ادا ده قانون ده جنگ سده چه سوک ده میدان نه لاړ شي نو جنگ اغا بایللی که سوک میدان که پاتی شی چه لاړ شی کنه نو ابو سفیان و ده اغا ملگیری پو نشو ده میدان نه لاړل چه سزای پوره او رسیدل وی پوه ده خون پا پاکو خوڑل ده مغونو نچی میم لرکی وی ده خون پا پاکو خوڑل ده سوشو سن ناروارا سروشو میدانم و تپری خود دا خودی ختمول پکارو او مدینه سوزول پکارو ویر زو چاوتاوی نبی علیہ السلام تو یغی واپس راځي. نبی علیہ السلام زخمی زمریان بزی نور بنزی چه دا واوری دل اغی واغ زنه واپس شولار دل جنگ چاو گٹو مسلمان نو آغی واقعی تا خو اول پا کشکست شویده نیلاو شویده لگواخلا زکه چه پابندی دو اصول نوا شوی غیر پا کرازدار و ادری سوا کسان آغی واقعی تا اشاره کی ویز غداو تا من آلکا تو باویو المؤمنین او پا آغا واقعی چه وقتی واتی تا دو کور خپلنا تو باویو المؤمنین چه کنول مسلمانان مقاید علیل کتال یا تو باویو المؤمنین جوڑول مسلمانان علا مرچه دا پار دا جنگ مقاید علیل کتال زایون دا ناست دا جنگ مرچه دا پار دا جنگ والله سميع عليم او الله دې وريدن کې پوهه ذات اذا مت واي فتان منكم ان تبشلا هغه وکي چې خیال زله تر ال خیال راغې وسوسه را ل اذا مت واي فتان هغه وکي چې خیال تر راغې خیال تر ال اذ همت وائفتان سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغت 500 کسانو کمان کو اذ همت وائفتان منکم فاوکی چی خیال ترالا وائفتان دادوار ڈالو منکم ستا سنان تب شلا دا چی دیدی سستیو کی خیال ترالا هم حملو حازل هم بی حدیث نفس اولا مراتب القصد خمسن حاجسن ذکرو فخاطرن فحدیث النفس فاستمعا حدیث النفس اسی ضرورت خیال راغلی و عمل پی نو کرده حملو هاز الحمی به حدیث النفس اولا خازن وی از همت و آیفتان پاک چه خیال تراغلی و دوڑالو ستاسونا انتب شلادا چه دیدی سستیو کی و دی ذکر کولو بانده اگه دوڑالی دیر خپاوی چه زمونگ ده سستای ذکر تر قیامت پاتی شو ده سن آروو شو ورپسی رالل والله وليهما والله محبهما وناصرهما الله دې مين پدې دواړو الله دې دوست پدې دواړو دې دواړو چې دای ویل هغه دواړو ډلې ډېرې خوشاله شوي یو اوس پدې تیر ټکی خپه نه یو والله وليهما الله دې دوست دې دواړو وعلى الله فليتوكل المؤمنون او طائفتان مراد میوی بنو سلیما و بنو حارسا وعلى الله فليتوكل المؤمنون او پا اللہ بانی زان اسفاری مؤمنان ولقد نصركم الله ببدرین واقع دا بدر پلاندو ذکر کئی چه بدر کی دو اصول پابندیوانو کامیابیوان تفصیل کئی انشاءاللہ و صورت انفال کی بید بدر دا واقع حکم ولقد نصركم الله ببدرین او یقینا امداد کړو تاسو الله به بدرین پرز د بدر باندې وان تم ازلا او تاسو کمزوری ازلا بقلت العدد والصلاح لګوم وی او اسلام نوا بقلت العدد والصلاح انتم ازلا تاسو کمزوری فتقوا الله یریګی د الله نه لعلکم تشکرون امید دې چې تاسو کامیاب شئ امید دې چې تاسو شکر وباسئ قدر کې د الله د نعمتونو احسان منئ اس تقول للمؤمنين فاوکی چویل بتا مومنانو تام علن یکفی اکوم ولی نپورکی کی تاسو لرا ایو مددکوم چندادو کی رفستاسو بسلاستی اللہ علافین پدری وزارو من الملائکتی دا فرشتونا منزلین را کودی شوی چی دری وزار فرشتی اگر را کودی شی دادا لپورا ننی علن یکفی اکوم ایو ولی نپورکی کی تاسو لرا ایو مددکوم دا چندادو کی ستاسو رب ساسو بی سلاسی علافین پدری وزارو من الملائکتی دو فرشتونا منزلین را کودی شوی بالا خا بیشکا دو خلا دیر خو بالا بیخا بیشکا ان تصبیرو کتاسو کلک شی و تتقو اوزان بچ که دستاینا و یاتو کم من فورهم او راشی دا دشمن تاسو تا من فورهم دو جوش دینا حازا چه داده دشمن دیر پا جوش بانده راشی او تاسو کلک شئی یوم دیدکم دا جزادا یوم دیدکم ربکم امداد بو کستاسو رب ستاسو بی خمسط آلافن پا پینزو زارو من الملائکتی دا فرشتونا مصوی مین نخلق اونکی دا جنگ چه دا جنگ نخیبه لگولی پا جنگی جامع کی پا وردی مردی بی برابر دا جنگ غستی مصوی مین پا جنگی جامع کی نخلق اونکی دا جنگ یعنی اول دری زارو وی بیازر وی او سورت انفال کی التوی بی الف من الملائکت مردفین فزر من الملائکت دا فرشتونا مردفین را کزیدون کی چه زر فرشتی با راشی و بلپسی پر لپسی مردفین را کزیدون کی نوال تزر یادی او دل تدری زر او پینز زر یادی نهم آیات کی دا سورت انفال اصل وجہ دادا چه کافرانو وی دندورا نیم جنگی دندورا وی نیم جنگی نو کافرانو دندورا کولا اولی دندورا اکڑا وی بایی منگ لده کرز ابن جابر ده طرفنا د دریو زارو کسانو امداد را روان ده نو اللہ رب العزت ده مسلمانانو ده تسلی ده پارا اعلانو کو چه بسلاست آلاف من الملائکت منزلین دری زارا فرشتی براشی ولی دادل پورا نده چه دیل دری رازی تاسو لبم سوراشی دری دویمزلی اعلان کافرو کو دا مسلمانانو دا طبیعتونو خپکولو دا پارا چه بایی منگلا دا کرز ابن جابر دا طرفنا 5000 پوج را روان ده دا دندورا دا پار وقت که دا کی گی وسم دندورا نیم جنگ ده میڈیا نیم جنگ ده میڈیا نما نئی که نا یهود وی پریس طاقت زیاد ته ده پریس طاقت سه ده زیاد ده میڈیا طاقت زیاد ته او وی میڈیا و پریس عموماً ہمارے قبضے میں ہیں اکا دکا ہمیں ضرر نہیں دے سکتا که یو نیم چه تزمنگ نا خلافی نو آغا منگ لے ضرر نشی راک کولے نو آغا یو میڈیا لاس کیا گستے وا نو یو 5000 پینزه زارا فوج وی منگ لرا روان دے چه آغای دا اعلانو کو دی طرف تا دا اللہ دا طرف اعلانو شو که تاسو کلک کیای او دا سستان امزان بچ کو ویعتو کم من فورهم او راشی دا دشمن تاسو تا من فورهم دا جوش دا دینا او دا جذبی دا دینا حازا چه دادا دا جذبه دا دا را روان دی وی چی پینزه زر را روان دی نو یوم دید کم رب کم بی خمسط علافین چی دیل رازی نو تاسو لبم سشی راشی پینزه زر نو دا غی اغا دری زر و پینزه زر دندورا و راغلی نو نو دری زر و پینزه زر فرشته راغلی نوی سیده کنه او زر کافران وو مقابله که سو کافرانو زر نو زر فرشتی سوی راغلی وی زر فرشتی سوی راغلی وی نو صورت انفال که زر یادی کردی نو آغا راغلی وی او دل تا دری زر و پینزه زر دا د شرط پا بینا دی که آغای شرط پورا که نو تاسو لبسه شی راشی نیال مالا آئی کتوی مصویمین نخا لگا اون کی ده جانگ پڑکی و اهلیو نخا لگا اون کی ده جانگ فرشتو پڑکی و اهلیو سو کوئی تور او سو کوئی زار آمائی ملمالای کتی یوم بدرین سودن او سو کوئی صفرن تور پڑکیو سو کوئی زیرو نخا لگا اون کی ده جانگ اما جالا اللہ دادا پا دوام کئی او داوی چی زرو فرشتو تا ضرورت نو اللہ پا یو پرشتوم تبا کولشو اللہ پا یو پرشتوم سو کولشو تبا کولشو زرو تا پا کی ضرورت نو خدا اللہ ستاسو تسلی کولا اما جالا اللہ الا بشرا لکم نو گرزول اللہ دیروال دا فرشتو الا بشرا لکم اما جالا اللہ نو گردول اللہ دا دیروال دا فرشتو الا بشرا لکم مگر زیر استاز پارا ولی تطمئن قلوبکم بے او دا چی اخشی پی زنون استاسو پدے بانے دا چی تسلیو کی استاسو زنون پدے کچابوی چی دا فرشتو گور امدادو کد مسلمانانو نو معلومی کی چی فرشتے امداد کولشی یو امن نصرو الا من عند اللہ او ند بارے او ند فتح الا من عند اللہ مگر دا اللہ دا طرف نام روح المانی ذکر کئی لا تحسب النصر من الملائکه فان الناصر هو الله امداد مگنئی مگر دا اللہ دا طرف نا لا تحسب النصر من الملائکه فرشتو دا طرف امداد مگنئی فان الناصر هو الله امداد کون کے اللہ دے ومن نصر ان دے امداد الا من عند اللہ مگر دا طرف دا اللہ نا العزیز الحکیم چ زور اور دے حکمت والا لیقطع طرفن دا امداد اللہ الیکو دا دلی اقتا دا نصر سر متعلق دی دا امداد اللہ لکو لی اقتا طرف من اللذینا دا دید پارا چی علاقی اللہ طرفانی ورد ایسا دا کسانا چی کفر کرده سیسا علاقی شیلکاویا کستی مردار شو او یک بیتام یاو شرمی دی لرا رسوائی کی ندویم قسم کافران باو شرمی فین قلبو خائبین واپس بجری زلیل او نامراد ناکام نو سنی نامراد او تختیدل مکی تلال فیان قلبو خائبین واپس بشی زلیل کچاوی چو گو رکانا نبی علیہ السلام و سلام لوم سنا سکرشما شتا دی اختیارات والا شتے دری سوا دیار لس کسان بی وصلی لگ اغی پا زورو کسانو غالب شوی دی ویلی سلکا من الامر شیعون نشتتال را من الامر دی اختیار دا فتحینا شیعون اس چیز لیسا لکا نشتتال را من الامر شیعون دا فتحینا سی اختیار دا کامیابا اختیار ستانه دی سالورم قسم خلق درم قسم او یتوب آلیم یا و میروبانیو که اللہ پا دی بانده یعنی دی امداد دا وجب زنی خلق مسلمانان شی وی باو گورا دری سوا دیار لس پر دی رو بانده غالب شو و زورور شو معلومی گی دا چه دا دری سوا دیار لس پا حق بانده دی نو دی با ایمان راڑی او یتوب آلیم یا و میروبانیو که اللہ پا دی بانده او یعذب هم یا و سزاور کی دی لرام نستاز رو با پی اخشینو او یعذب هم یا و سزاور کی دی لرام چه مردار شی او کافران مڑی شی فاینم ظالمون یقینن دی دی عنادیان و ظالمان نو دی امداد سلور حکمتون ذکر کرل یو لیاقتوا چه مردار کی کافران دویم چه وی شرمائی درم زنی با اسلام راڑی سلورم زنی بابدی جهنمیان شی منس که ولوی لیسا لکا من الامر شیعون چه دا طول و کارون و کون که اللہ دی اختیار دا نبی علیہ السلام نده وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ لدی آغا چه اسمانو کی دو ازمان که دی مسئلی دا پارا با جنگ کل غاڑی یغفرو لمن یشاء و یعذب من یشاء بخنه که اللہ چار چو غاڑی او عذاب ور که چار چه ارادو کی او اللہ دی بخون که محربان یا ایو اللذین آمنوا لا تاکلوا الربا سود مخرائی اسم اللہ لا تاکل الربا مخکم جنگ رستم جنگ منز کی سود مخری دا سود مسئلہ راڑا دا مسئلہ دا انفاق پسلوی عنوان جہاد سر دا انفاق مسئلہ ذکر کئی گنا دا انفاق مسئلہ پسلوی عنوان زواما چی خلکولا مالو نور کئی بے عوضا نتاسو دا خلکونا بے عوضا اخلی زوام چی بے عوضا ور کئی نتاسو بے عوضا سکوی اخلی سودونو باندے اخلی یا ایوہ الذین آمنو دا سود غسل بے عوضا دی کنا سود چی دن دا ای خصب اللہ نشتے دے گنا نزوام چی خلکولا بے عوضا سکی ور کئی او تاسو تینا بے عوضا اخلی نولتا چلی گئی دوی مدام دا چه امداد گره اللہ کئی خواغ کارونا مکوئی چه پا کم سرد اللہ امداد بندیگی لکا سود سودونو سرد اللہ امداد سکیگی بندیگی نو سودونو مکوئی دا چه دو سود نمراد استلاحی سود شی دا عام چه کم سود ده نو پا دو طریقو میرا بتوئی سندی رحمه اللہ وی چه کل احد جگر اوشوا دو احد جنگ چه سو شو اوشو نو مسلمانان شهیدان شو او حمزه رضی اللہ تعالی عنہ لای پکې مسلاو کړه وګونه تی پرې کړو پوزا تی پرې کړو شونډې تی پرې کړې وې بدبخت ظالمانو انو اغا مسلمانانو وی والله لنوربین قسم دې مونږ به زیاتې کوو لنوربین دې زمونږ ناویا وجلې دې مونږ به 140 وجنو مونږ به سود کوو سپوږې لانور بین لغوی مانا نو اللہ و تبی دا کارو نمک کوئی دا قسم نمک روی چه وجنو بی دور بیت وجنو وطا قل اللہ دا اللہ نو یریگی ستا سکار خو اصلاح دا خلکو دا که بی وجلو سمیگی نو بی وجلو سم که کنا در اسی زنو تموی لاتا کل ربا عذاب مضافا پا زیادی پسی مزی چه دیر بتی نو وجنو سبتی وجنو دیر نا که بی وجلو سمیگی نو بی وجلو سکا سم که دا لغوی مانے باندے دا دا آغا رائے دا ضروری نه چټول مفسرین نه دالی کړي اے ایماندارو لا تاکل الربا مخری تاسو لرا اضافه مضافه خصوصا بده چاندای اضافه مضافه خصوصا بده چاندای دا به کې قبیح سود ناکارا یو په دوا غسل یو په دوا غسل دا به کې ډیرو نو خصوصا دا خوړو خړی ما وتقل لا ویریږي دا الله نه د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ وتقل النار التي ویریږي دا راغنا چی تیار شوی ده پار ده کافرانو یه سودی ده کافرانو تو زخت بلال شی مکو ده سودو واتیو اللہ او تابداریو که ده اللہ و ده نبی علیہ السلام لالکم تو رحمون که دهشی پتا سبان را مکرشی یا یقیناً چی پتا سبان را مکرشی وصاریو الی مغفرت من ربکم او تلوارو که بخن تا من ربکم ده طرف ده رفتا سنا ده بخن عمالو که او سود سر بخن بندیگی و جنتین او باغونو تا ارد و اسماواتو الارد یو مانا چه پلنوال داغی پاندازی دا اسمانو نو دزمه که ده پلنوال پاندازی دا اسمانو نو دزمه که ده نفما زن نو کبی طولی هی چه پلنوال دوم را ده نو اگدوال به سمری چه اسمانو نو دزمه که طول خواره که ارسو دوم رایسه ده پلنوال نو اگدوال به سمری عمر رضی اللہ تعالیو تا چاوی دوزخ بیا کمزه شو دوزخ بیا چرتا شو نو عمر رضی اللہ تعالی ورتوی چې دا شپارا شنو رس چرتا لاړش بلکې سوتوی وی بیا دوزخ چرتا شو هغه ورتوی وی فی عینیک صبر کوم مخې ته بیا ووینه مون خو ته خدای یو ساتي صبر کوم مخې ته بیا ووینه پته وته لګی چې کم ځای ده نو اردا سماوات ولارض لنواله داږي پاندازې د اسمان نو دزمکی نو دا د انسانانو په ذهن کې د ټولو نه اوګدو پلن سيزون اسمان دی وسده زمکه دا نو دا د غری د ذهن د وجه نه ویل دي ګینه هغه د دینوم زیات دي د دینوم سدي زیات دي خدا د دې د ذهن د وجه زما دا چارس قیمت ته ویل کی نو ارض او سماوات او ارض قیمت دا غری د اسمانونو اوزمکه دا ټول اسمانونو اوزمکه دا قیمت نشي پورا کوله لکه حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي لموز او صوت عادکم فی الجنہ خیر من الدنیا و ما فیها لموز او صوت عادکم فی الجنہ دا چابکم را زائی پا جانت کی دا چابکم را زائی پا جانت کی خیر من الدنیا و ما فیها دار دنیا و ما فیها نا بہتر دے او عدت للمتقین تیار شوی دے دا پار دا متقیانو الذين كسان ينفقون في السراء المتقين لك صفاتنا كي الذين غبختار ينفقون في السراء والضراء شلا گئی مالونا پا خوشحالو کیو پا تکلیفونو کی والکازمین الغیز او تیرے غصو لرا او دباوی غصو لرا دانوی چی غصا والا نرازی وینا غصا والا رازی خو تیرے یہ برداش دو غصے کی والکازمین الغیز دانو چی غصا کی بیا بلا و بطر وی ننے چی غصا راشی و بس بلا و بطر کانزل و بعد ردی اب وی چی بیا رسو تخبرو کی خپکی گمز غصا و ما نو پا دقا کی خو خلق بعد ردی نوی پخو پا مینہ بانے محبت کی دا خو پتا پا غصی کی لگی چی سنگا چل لے حدیث کیم راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی لیس شدیدو بی سرعا پالوان دانے دے چی خلق دیر راوا چی پالوان آگا دے چی غصو اس کی او دا غصی برداشو کی چی دے پزان قابول رلے شی او کنشی لرلے والکازمین الغیز او سکون کی او تیرون کی دا غصو غصہ بولا راضی خو تیرائی بے دباوی بے والعافین عن الناس او معاف کو ان کی دخل کو خلق ب معاف کی غلطی وشی نو خلق ب معاف کی والله يحب المحسنين الا امین کی دین کان سلام داری رضی اللہ تعالی عنہ واسے علی ابن حسن ابن علی داری رضی اللہ تعالی عنہ واسے اغه تا وین زی او با چول دا داسه د پارا او به وتا چول دا وین زنه کوزا پر وتا نو ما تشوا نو آغا جامعه مسخاشوی نو آغا ورده داسته او قتل غصه گونده نو آغا ورده والکازمین الغیز نو آچپ شو نو بیا ورده آجینه وی والعافین آن الناس مافی کی خلکو تا نو آغا ورده ماف کرده می نو بیا ورده وی والله یحب المحسنین اللہ امینه که نیکانو سرا احسان که انکو سرا وی ما بدو کلل ترا سرا سو کا احسان ویزا آزادہ کڑی میں واللہ یحب المحسنین اللہ امین کی دنے کانو سرام واللذین اذا فعلو فاحشتن او آکسان چوکی فعلو چوکی دی فاحشتن یو بی آیا تو گناہ پڑا گا خکار گناہ او ظلمو انفسهم یا ظلمو کی بزانو نبانے پپٹا فاحشتن خکارا ظلمو انفسهم سرن پپٹا یا فاحشتن چوکی یو گناہ اجتماعی غلطیو کی چھے طول مسلمانانو تا داغی ضرری او ظلمو انفسام یا گناو کی دخپل زان چھے سر عبدت اے ضرر دے یا فاحشتن کبیرا او ظلمو انفسام صغیرا اذا فعلو فاحشتن چھے کلاو کی دی فاحشتن اغا بے آیاتو غرد گنا او ظلمو انفسام یا ظلمو کی دخپل زانونو باندے ذکر اللہ یاد کی دی یاد شدی تا اللہ یاد شور تعالی ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم دی بخنو غواڑی پار دی گناہوں خپلو فاستغفروا لذنوبهم یعنی عاجزی کی ڈائریک اللہ تا دا اللہ دربار کے عاجزی دی رپ کاری گی رومی رحمہ اللہ ذکر کئی فا مخاطر تے ذکر دن نے استراح فا مخاطر تے ذکر دن نے استراح جو شکستہ میں نگیرت فضل شاہ وی فا مخاطر تے ذکر دن نے استراح دا ذہن تیزول دا اللہ دا لارا دا حاصلو لنا دا فا مخاطر تیز کردن نیستراہ جو شکستا میں نگیرت فضل شاہ بید آج زین دا اللہ فضل سکنشی حاصلو لے فاستغفر اللہ بخن غواری دا اللہ نا الاستغفار باللسان والندامت بالقلب فجب دا اللہ نا بخن غواری او پزڑو خپیمانی پاگی گناہ باننے چی پزڑو خپیمانتیا نہیں او توبه و باسی الاستغفار باللسان بغیر ندامت القلب توبت الكذابین سمرقندی ذکر کئی الاستغفار باللسان بغیر ندامت القلب توبت الكذابین چه توبه و باسی تش پخلی توبه توبه کئی او ده زلن پا گناخ پیمانه نده نو دا توبه دا ده درخجن و خلکو فوزیل ابن عیاز ذکر کئی چه توبه استل بغیر د بندیدلو او د خپیمانتیانا دا کلمو استاز ایب ربی دادا چیده لکا اللہ پوری ٹوکی کونکے چیده اللہ پوری ٹوکی کئی نو توبه و باسه نو دا گناه خیال او ندامت پا گناهو کا پا گناه بان خپیمانشا خوب دی عقیده بده دای و من یغفر الذنوب الا اللہ انو بخی گناهونو لرا الا اللہ مگر یو اللہ یعنی عقیده دای ومن یغفر الذنوب الا الله او نه بخ گناہوں لرا مگر یو الله ولا میسروا الا ما فعلوا او نه کلکیگی الا ما پاسوانی چې دیکړی دی کم گناہ کړل پای کلکیگی نا چې بیا توبه نو باسی خوندی دی په او دا وی چې هر شبه گویم کفر دا تر کې سودا مې کونم ولا میسروا الا ما فعلوا او نه کلکیگی پاغبانی چې دیکړی دی هم یعلمون او دی پویگی پو پا کیچ دا من گناہ کردے او پا قیده ام دادا چه اللہ برانا رضا شی نو دا خلق نو دا ذکر کرل چه نیکان خلق دا ندی چه گینی اڑو گناہ تینی کی آخو انبیاء دی نیکان خلق دا دی چه گناہ تینوشی نبی آبخن اغواری دی وجن حدیث که نبی علیہ السلام فرمائی اتائب و حبیب اللہ توبہ سن که دا اللہ دوستے بل حدیث که راضی نبی علیہ السلام وی کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون طول بنی آدمون نا خطا کی گی او خیر الخطائین التوابون بہتر دا خطاکارونا اگا توبہ استن کی دی چی دا اللہ در بار تراؤ گرزی خو توبہ دا خلی نا دا ٹوک و توبہ نا چی منگ داوو چی توبہ بی دی توبہ و زمان پا کون غاڑا توبہی دا توبہ نا دا توبہ دی تنوی توبہ دا دا چی پزلن اخ پیمانتیا پای گناو کا که بیا در نماته شنو بیا راشه که بیا در نماته شنو بیا راشه صد بار اگر توبه شکستی باز آ صد بار اگر توبه شکستی باز آ ہاتھ پہلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم اتنا ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں نو چو محتاج ہے اللہ تا نو بس دی کیوں سے شرم خبر دا خو اللہ تعالی سوچتو بیو تو چتو بیو تو چتو نمونگ بل در نشتے بغیر دا غننو خوچ بزرگ کی خپیمانا نی او پخلوی باندی وای نو عاشق صاحب کلا کلا ذکر کئی چه توبه بار لب صبح بار کف دل پر از زوقه گناه ماس یترا خنده می آیت ز استغفار امام توبه بار لب صبح در کف دل پر از زوقه گناه پخلو توبه توبه او پزرگ پخلاس بانی تسبیح او دل پر از زوقه گناه او زلو دو گناه دو جو شردک زلو دو گناه دو جو شردک ما سی اترا خنده می آیت ز استغفار ما او گناه زمون پا توبه پوری خاندی چلا توبه لادا سی اولای که جزا هم مغفرتون می ربیم دا خلق چده نو بدل ردی بخنه دا طرف از رب دینا او باغونا چه بایی گی با لاند دون داگه نوالی همیشه بایی پده که ونه ما اجر العاملین خیسته ده اجر دا عمل که اون کو قد خلق من قبل کم سنانون تیر تاریخ رایات کا قد خلق من قبل کم سنانون یقیناً تیرشی دی مخ کستا سنا واقعات فسیرو فلار دی نو گوری پزما کے پانزرو کے بکانا قوت المکذبین سرانگیو انجام دا اخیری حالت دا درخ دن گرنن کو چه درخ دنی گرنلیو دا آگئی اخیری حالت سو پانزرو او گوری کے بکانا قوت المکذبین سرانگیو انجام اخیری حالت دا درخ دن گرنن کو یار زما خو پزما کے دا گرزی دو طاقت نشتے زبا کم زاکی چه کم دنو گرزم پا زمکا بانه ده گرزیدو وز زمان نشته ده نوی آغا دای که ده گرزیدو وز نشته ده نوی هازا بیانو لنناس داده بیان ده پار ده خلکو هازا بیانو لنناس داده بیان ده پار ده خلکو واودن او هدایت ده قرآن ده کنا فسیرو فی ارض القرآن سمرقندوی ده قرآن پس مکا که لگو گرده کنا دی بانه خوخ ده خرچه نکی گی هازا بیانو لنناس ده قرآن بیان ده پار ده طولو خلکو خو فایده بتی سو کلی واهدان و موعظت للمتقین واهدان او نصیحت و موعظت واهدان او هدایت و موعظت او نصیحت ده پار ده متقیانو یعنی فائده بتی نمتقیان لی اگر چه بیان للناس ده بیان ده طول خلقو ده خو فائده بتی نمتقیان اخلی هذا بیان للناس دا بیان ده پار ده خلقو او هدایت او نصیحت ده پار ده متقیانو ولا تهنو ولا تازنو وانتم الاعلون